www.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rocznicę przystąpienia do NATO wspólnie świętują w Warszawie premierzy Czech, Słowacji, Węgier i Polski. 150 tysięcy odbiorców bez prądu po nocnych wichurach niemal w całym kraju. Do soboty w kilkudziesięciu miejscach w Polsce możemy sprawdzić, czy nie grozi nam jaskra. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej wspólnie świętują rocznicę przystąpienia do NATO. Uroczystości z udziałem premierów Czech, Słowacji, Węgier i Polski odbywają się w pierwszej brygadzie pancernej w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w ciągu 20 lat udowodniliśmy, że jesteśmy wartościowymi członkami NATO, a sojusz pokazał, że niezmiennie pozostaje gwarantem wspólnego bezpieczeństwa. Jak dotąd sojusz szybko i z żelazną konsekwencją adaptuje się do zmiennych uwarunkowań bezpieczeństwa, również dzięki naszym wspólnym wysiłkom. Dziś mamy względem procesu adaptacji podwyższone oczekiwania, bowiem międzynarodowy kontekst bezpieczeństwa jest wymagający. Wojna na wschodzie Ukrainy łączy tradycyjne militarne zagrożenie z hybrydowymi metodami walki. Utrzymuje się niestabilność południowej flanki NATO i nie maleje zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu. Dodajmy do tego jeszcze zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO 12 marca 1999 roku. Słowacja 5 lat później. Służby niemal w całym kraju usuwają awarie prądu po nocnych wichurach, które przeszły nad Polską. Silnie wiało w 15 województwach. Zerwane są setki linii energetycznych. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. Część z nich naprawiana jest na bieżąco. W przypadku innych potrzebna jest wymiana także słupów. I tu prace mogą potrwać nawet do wieczora. A przed południem prądu nie miało około 150 tysięcy gospodarstw domowych. Najwięcej 46 tysięcy na Mazowszu. Także w województwie śląskim prądu nie mają tysiące mieszkańców. Informacje z regionu zebrała Paulina Kurek. Ponad 6 tysięcy odbiorców z województwa śląskiego zostało pozbawionych prądu w związku z silnym wiatrem przechodzącym nad południową Polską i Mazowszem. Najwięcej w powiecie tarnogórskim i będzińskim. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że wszystkie awarie powinny zostać dzisiaj usunięte. 220 razy strażacy interweniowali w związku z połamanymi drzewami. 15 interwencji dotyczyło uszkodzonych dachów. W Siemianowicach Śląskich wiatr przewrócił rząd 8 garaży blaszanych, uszkadzając jeden samochód osobowy, który stał obok. W Jaworznie nadzór budowlany wyłączył z użytkowania kościół ze względu na odpadające elementy wieży kościelnej nad wejściem. W sumie Straż Pożarna interweniowała w ciągu doby 320 razy w województwie śląskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem nadal obowiązują w południowo-wschodniej części kraju i nad morzem. Teraz w serwisie politycy o szansach propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości, o których także wczoraj na regionalnej konwencji w Jasionce mówili przedstawiciele partii rządzącej. Chodzi o tak zwaną piątkę PiS, między innymi dodatkowe świadczenie dla emerytów, przywrócenie połączeń komunikacyjnych i rozszerzenie programu Rodzina 500+ na każde dziecko. Ryszard Czarnecki z PiS-u mówił w Polskim Radiu 24, że te pomysły będą korzystne dla budżetu. Według ekspertów, jako żywo odległych od Prawa i Sprawiedliwości, ponad 2/5 środków, które z budżetu trafią do Polaków. Te pieniądze do budżetu wrócą w postaci podatków od towarów i usług, ponieważ w olbrzymim stopniu młodsi, starsi Polacy będą te pieniądze wydawać, a nie chować do skarpety czy przekazywać do banku na lokatę. To jest bardzo ważne, bo to jest nakręcanie koniunktury gospodarczej naszego kraju. Marcin Święcicki z PO zapowiada, że jego ugrupowanie poprze część propozycji, choć ma do nich zastrzeżenia. Nauczycielom się ciągle mówi, nie ma pieniędzy, nie ma i nie dostaniecie. Na niepełnosprawnych nie ma pieniędzy tak samo. Czyli z punktu widzenia efektu wyborczego opłaca się rzucić tych pieniędzy, których nie było, na pierwsze dziecko i na emerytów. Najprawdopodobniej poprzemy to propozycje, bo to są nasze propozycje od nas wzięte. Rząd zapowiada, że już w maju wypłacana będzie 13. emerytura. 1 lipca z kolei ma ruszyć program 500+ na każde dziecko. Już od jutra można sprawdzić, czy nie mamy jaskry. Akcja jest organizowana w całym kraju po raz trzeci w ramach Światowego Tygodnia tej choroby. Bezpłatne badanie wzroku będzie można zrobić do soboty u ponad 70 okulistów. Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty. Według szacunków lekarzy może na nią cierpieć około 1 000 000 Polaków, a połowa z nich nie wie, że choruje. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Jacek Szaflik. Jaska najczęściej nie boli, nie pogarsza widzenia, nie daje żadnych objawów. Profilaktyczne badanie między 40 a 50 rokiem życia może uratować wzrok bardzo wielu pacjentom. Do podstawowych czynników zachorowania na jaskrę należą między innymi wiek powyżej 40 roku życia, choroby kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie i zaburzenia krążenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mocno wieje jeszcze na Warmii i Mazurach i Podkarpaciu w porywach do 75 km na godzinę. Do wieczora w całym kraju pochmurno i deszczowo, na termometrach od 5 stopni w Suwałkach do 11 w Katowicach. Na zachodzie 7 stopni, w centrum 8, na południu do około 10. Jutro wciąż sporo chmur i deszcz, maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień kobiet już za nami wprawdzie, ale dzisiaj w ABC Popkultury kobiety będą miały bardzo silną reprezentację i mówiąc bardzo silną, mam na myśli właściwie najsilniejszą spośród Avengersów, Kapitan Marvel. Nowy film z kinowego uniwersum Marvela, pierwszy z superbohaterką w roli głównej, pojawił się na ekranach w piątek. Budził od dawna emocje, także te niezdrowe. Niektórzy oczekiwali rewolucji. Ta nie nastąpiła, mamy po prostu rozrywkowe kino. A może nastąpiła jakaś mała rewolucja, ale nie taka, jakiej się spodziewano. O Kapitan Marvel porozmawiamy dzisiaj z edukatorką filmową Kają Klimek. Będzie też mowa o innych superbohaterkach, które spotykamy w marvelowskich filmach i komiksach, a to dzięki niedawno wydanej książce o superbohaterkach właśnie. Ale porozmawiamy także z Radosławem Czyżem z Gazety Wyborczej o trzecim sezonie serialu Detektyw i ta produkcja też budziła sporo nadziei i sporo emocji. Jesteśmy oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka. Jesteśmy na Facebooku jako ABC Popkultury Zestaw Powiększony, a katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Akcja filmu Kapitan Marvel rozgrywa się w różnych miejscach wprawdzie, ale w jednym czasie. To są lata 90., co ma kolosalne znaczenie dla ścieżki dźwiękowej, delikatnie mówiąc, nie najgorszej. I'm only happy when it rains. Lata 90. w pełnym rozkwicie na ścieżce dźwiękowej filmu Kapitan Marvel to oczywiście Garbage, Only Happy When It Rains. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu Kaja Klimek, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze dopowiem, edukatorka filmowa i publicystka popkulturowa. Zawsze. A w kinach od 8 marca, czyli od Dnia Kobiet, Kapitan Marvel... Tak jest polski tytuł, a angielski tytuł Captain Marvel. Delikatne klaskanie z mojej strony, tak. Dobrze, to jest 21. film kinowego uniwersum Marvela. Kiedy to zleciało? Trudno mi sobie wyobrazić. Tak. Ale pierwszy o bohaterce. Ale pierwszy o superbohaterce, chociaż były takie czasy, że myślałyśmy, że to będzie Czarna Wdowa, ale tak. Jest Kapitan Marvel, czyli Carol Danvers. Bohaterka być może polskim czytelnikom komiksów mniej znana, ale też ukazują się te komiksy teraz i możemy się z nią zapoznać w tym komiksowym wydaniu. No ale jakie jest to wydanie filmowe? Brie Larson na ekranie. Aż dostałam ciarek znowu, bo ja bardzo przeżyłam wejście tego filmu na ekrany, w całą tą otoczkę i to czekanie, i to, że nareszcie i tak dalej, i tak dalej. Ale Brie Larson, tak. Moim zdaniem to jest bardzo dobry wybór aktorski, bo po pierwsze to jest aktorka, która kojarzy się zarówno z popkulturą, jak i kojarzy się z kinem takim, powiedzmy, artystycznym, no bo grała przecież w filmie Pokój, za który zresztą dostała Oscara. Więc ona jest, rolę, to jest tak? Bardzo ciekawy w ogóle kierunek, też w kontekście Oscarów, które dopiero za nami, że nagle to kino super mainstreamowe, super bohaterskie właśnie, trafia tam. Albo aktorzy z kina Oscarowego trafiają do kina superbohaterskiego. To jest bardzo fajny ruch. Myślę, że to jest ważne, żeby to tak wyglądało, nie? Ale przypomniałam sobie też, myśląc sobie o naszej rozmowie, że przecież Brie Larson już wystąpiła w filmie opartym na komiksie i to był film Scott Pilgrim kontra świat. No przecież tak. No ona była jedną z tych osób, które tam były. Jejku, no tak, to tu się można jeszcze rozmarzyć, ale to trochę inny świat, inny komiks, inna inny sytuacja. Komiks, inny świat, ale także satysfakcjonujące przeżycie dla widza. Ale bardzo. Wróćmy do Kapitan Marvel w takim razie. Jaką Kapitan Marvel jest Brie Larson? Jest przede wszystkim dziewczyną i to jest bardzo fajne, bo oglądanie takich dziewczyn na ekranie to jest coś, co nikomu nigdy nie zaszkodzi. Czyli jest bardzo silną bohaterką, ale w tym sensie, który my lubimy. Czyli nie jest tylko idealna, pomnikowa, wspaniała, imponująca, superbohaterska, tylko wielu rzeczy nie wie. Potrafi być irytująca. Jest irytująca. Tam pada nawet takie słowo w określeniu jej dosyć mocne, nawet w polskim tłumaczeniu, ale to nie będziemy spoilować. I przy okazji też uczy się. Uczy się samej siebie właściwie, no bo ona, to mamy origin story, ona sama nie wie, kim jest, więc jakby to jest ciekawa sytuacja. I w wydaniu tej aktorki cała ta mieszanka wszystkich cech nabiera takiego życia, no bo trzeba też podkreślić to, że to nie jest taki film, że jest ona, długo nic, i później jacyś tam inni ludzie czy bohaterzy, którzy jej pomagają. Tak jak to bywa często w tych męskich originach, że bohater skupia się na sobie, a reszta mu tylko w tym pomaga. Nie, bo tutaj budowanie relacji, odkrywanie, że miało się przyjaciół, miało się rodzinę i że może nie wszystko jest tak, jak nam się wydawało, jest równie ważne jak to, jak ona rozgrywa się na ekranie jako postać, więc też pozostali aktorzy wpływają na to, jak ona wybrzmiewa, bo tam jest dużo scen, w których ona nie jest sama na przykład, nie? Także to się naprawdę świetnie ogląda. I ja miałam takie poczucie dużej satysfakcji, bo oglądam świetnych aktorów w dobrze rozegranych, dobrze napisanych scenach, co w kinie superbohaterskim, jak wiemy doskonale, nie jest aż takie oczywiste. To powiedzmy jeszcze, jak ten film 21, tak jak powiedziałam, sytuuje się wobec tych, które były przed nim w uniwersum Marvela kinowym, bo to jest jakby prequel, już państwo oczywiście słuchając ABC Popkultury nie musimy tłumaczyć, prequel do wszystkiego. Do wszystkiego, tak, no to jest czas, kiedy nie istnieją jeszcze Avengersi. Będzie scena, w której ktoś będzie się zastanawiał, jak nazwać tę grupę i z czego to wynika. To też są wspaniałe tak zwane easter eggs, czyli te ślady i znaki zostawione. No jesteśmy przed Wielkanocą, więc możemy powiedzieć nawet wielkanocne jajeczka. Wielkanocne jajeczka zostawione dla fanów i fanek przy okazji okazji, więc to się dzieje w latach 90., czyli Avengers jeszcze nie istnieje, jeszcze nawet nie został odmrożony, wykopany Kapitan Ameryka, który jest przecież pierwszym Avengerem, więc jeszcze tutaj musimy poczekać. No, Nick Fury jest jeszcze bardzo młody i ma oboje oczu, więc jakby mamy tutaj takie poczucie, okej, jesteśmy przed tymi czasami. To jest trochę tak, jakbym miała to zestawić z innym uniwersum, to jest trochę tak jak Bumblebee w stosunku do Transformers. Jeśli, no, jesteśmy tutaj wśród fanów popkultury, więc wszyscy wiedzą, o czym ja mówię. No i ten czas lat 90. jest tutaj miejscem, czasem akcji, no bo to, co się dzieje w Avengers, to jest mniej więcej nasz czas. To, jak się tam ta sytuacja rozwija, jednak to już jest, są lata 2019, myślę. To, co będziemy oglądać w Endgame, mogłoby się wydarzać teraz. Także ten czas tam naprawdę upływa. No a cóż, no, w świecie popkultury i w języku popkultury nikt się nie starzeje, więc jakby oni wszyscy wyglądają dokładnie tak samo świetnie jak te 20 lat temu. No i tutaj byśmy musieli raczej się skupiać na tym, że okej, przeskok do wymyślonych lat 90., przeskok do wymyślonych lat naszych. Ale też wspomnijmy o pozostałych członkach obsady, bo myślę, że warto wspomnieć, że jest tutaj i Jude Law, i Annette Bening, i Ben Mendelsohn. Może nie będziemy rozwijać tych wątków, ale jeden wątek chciałabym, żebyśmy rozwinęły, bo ten film też, zaraz jeszcze porozmawiamy o latach 90., ale mnie się w pewnych scenach skojarzył z takim klimatem seriali kryminalnych czy sensacyjnych lat 90. Starski których, i Hutch, te na sprawy, przykład, tak. Których jest dwójka bohaterów, są swoimi przeciwieństwami, oczywiście trochę się ścierają, ale się bardzo przyjaźnią albo zaprzyjaźniają. I to jest właśnie Brie Larson, czyli Kapitan Marvel, Carol Danvers i Nick Fury, czyli Samuel L. Jackson, który dzięki komputerom wygląda właśnie tak, jak wygląda w latach 90. Tak, i nie ma wstydu. W tym sensie, że często jak widzimy to odmładzanie, postarzanie, wymazywanie wąsów, nie wiadomo co, to wygląda strasznie na ekranie. Tak, na przykład Kurt Russell w Strażnikach Galaktyki drugich, czy powiedzmy Michael Douglas, czy Michael Douglas w Ant-Manie i Osie, trochę jednak widać to było. Troszkę widać, albo wymazane wąsy Henry'ego Cavilla. Legendarna scena przecież. W każdym razie tutaj w ogóle widać, że uniwersum superbohaterów też jest o tym, jak technologia się rozwija. I to widać, jak się obejrzy dzisiaj X-Menów albo pierwszego Ironmana i zestawi z tym, jak to wygląda teraz i co oni tam wyprawiają. Nagle się okazuje, że to są naprawdę supermoce. I trudno się dziwić wtedy, że tak długie są napisy i tak długo trzeba czekać na tę ostatnią scenę po napisach. I potem jeszcze ostatnią po ostatniej. Tak. Więc tutaj ten rozwój technologii naprawdę widać i to jest... Ja byłam totalnie zaskoczona, bo wiadomo, że Samuel L. Jackson po prostu zawsze wygląda młodziej niż ludzie w jego wieku i on tak po prostu ma dar natury, trudno stwierdzić, ale po tej szlifierce CGI naprawdę nie ma takiego wrażenia, że to jest sztuczne, że jakaś jego mimika jest niezachowana. Wszystko wygląda dokładnie tak, jakby się on po prostu przeniósł w czasie. Ja byłam naprawdę w ciężkim szoku, że dało się to tak zrobić. Ja też w czasie seansu specjalnie zwracałam na to uwagę i właściwie skupiałam się w scenach nim na wyłapywaniu ewentualnie jakichś rzeczy, które mi by nie pasowały, które rzeczywiście zdradzają, że troszkę to jest technika Coulson komputerowa. Gorzej, tak, to, ale to no nie wiem, tutaj jakoś się po prostu świetnie udało, może naprawdę zatrudniono sztab ludzi do tego, żeby to, bo on jednak jest bardzo dużo na ekranie, to nie jest jakaś poboczna postać, która 4 razy wyskoczy jak królik z kapelusza, tylko jest tam cały czas. A może po prostu Samuel L. Jackson jako wybitny aktor umie zagrać młodszego niż jest i to jest cała tajemnica. Jest to możliwe, jest to możliwe. Jeszcze bardzo spodobało mi się to, co powiedziałaś właśnie o tym takim buddy movie, który tutaj jednak jest rozgrywany, czyli film kumpelski, też właśnie uczenie się siebie nawzajem, budowanie jakiejś relacji. Trochę to szaleństwo i ta dziwaczność i taki nieogar, który reprezentuje Carol, kojarzy mi się z Melem Gibsonem, a tutaj mamy takiego danego Glovera. Jest to trochę jak zabójcza broń, właśnie trochę inaczej obsadzona i fajnie, że te 90-sy nie są tylko w muzyce, nie są tylko w wideo, na przykład Blockbuster tam się pojawia jako wypożyczalnia, czy w ciuchach, czy w jakichś nawiązaniach, tylko właśnie są też w języku kina, które no doskonale my pamiętamy z tamtych czasów, więc to też podbija ten taki nostalgiczny wymiar, ale to, co bym powiedziała o nostalgii w tym filmie, to jest jednak to, że ja już jestem bardzo zmęczona tym po prostu, że nostalgia wyskakuje nawet z mojej lodówki, ale w tym filmie w ogóle tego nie miałam takiego wrażenia. Nie wiem, z czego to wynika. Albo to było zrobione zniuansowanie bardzo fajnie, albo kwestia trochę innej muzyki, która jeszcze mi się nie przejadła, no bo jeszcze nie słyszałam tych piosenek w filmach czy w serialach, a teraz wiadomo, że wszystko operuje do nas świetną muzyką, ale miałam takie wrażenie, że wow, no te smaczki, modem, płyta CD, CD, dyskietka, po prostu to wjeżdżało idealnie na miękko. Być może chodziło o to, że i chodzi o to, że te elementy są wprowadzane w taki sposób, że wywołują efekt komiczny. I, to prawda. I dlatego może ta nostalgia przełamana właśnie śmiechem jest tak. Tutaj lżej strawna. Tak, i też jest taka organiczna, no bo jednak wynika z sytuacji, że naprawdę musimy włożyć płytę CD i naprawdę musimy zgrać to, co tam na niej jest, a nie z tego, że okej, co by tutaj jeszcze dołożyć jako gadżet, żeby to jeszcze było bardziej flashy, takie błyszczące i jeszcze bardziej się kojarzyło z daną epoką. No tutaj to naprawdę, bo to jest jednak, to co bym powiedziała też o tym filmie w takim ogólnym sensie, on jest jednak w trochę mniejszej skali. To nie jest Czarna Pantera, która jest po prostu o całym świecie, którego nie znaliśmy, tylko to jest właśnie film o relacji, bardziej, właśnie znowu, bardziej Bumblebee, czyli coś mniejszego, gdzie tych bohaterów jest mniej, ale mamy poczucie, że wkłada to bardzo ważny element w tę historię i to też w historię, która jest opowiadana w tych dwóch ostatnich częściach Avengers, bo się okazuje, że to naprawdę będzie miało, to co się działo wtedy ma znaczenie, więc to nie jest takie doczepione na siłę, co też niektórzy być może temu filmowi będą zarzucali, że okej, no będzie ten film o bohaterce, że to jest zimna kalkulacja, no bo tak chciałyście i tak w ogóle biłyście w bęben genderowy, żeby wreszcie była bohaterka. Nie mam takiego poczucia. Mam raczej poczucie, że okej, to co tam się wydarza nabiera sensu w kontekście Endgame i bez tego, czyli tej koniec gry, tak? Koniec Avengers gry. Koniec gry. 25 kwietnia. I faktycznie ona jest potrzebna tej historii, więc to działa. Nawet na tym poziomie. Kaja Klimek jest gościem ABC Popkultury. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową Kapitan Marvel. As I know. Come As You Are, Nirvana. Klasyka, klasyka. Tak, i rzeczywiście... Byłaś grunge'ową dziewczyną w latach trochę 90. Tak. Ja nie, ja hip-hopową, ale jednak z czasem to wszystko się trochę przetasowuje to w głowie. To się wszystko przetasowuje i trzeba powiedzieć, że ścieżka dźwiękowa, chociaż jednak mam wrażenie, że James Gunn w Strażnikach Galaktyki trochę bardziej spektakularnie to wszystko zrobił, jeśli chodzi o dobór utworów. Być może lata 90. też mają zupełnie inną wibrację i dlatego to tak mają bardzo specyficzną wibrację. I to w ten sposób wygląda, ale jednak te piosenki rzeczywiście też zgrywają się ze scenami i niektóre bardzo dobrze zostały dopasowane. No ale zostawmy na boku na razie piosenki. Musimy też wspomnieć o tym wątku, który jakoś też przewija się w naszej rozmowie i w wielu naszych rozmowach, bo przecież rozmawiałyśmy tutaj i o Furiozie w Mad Maxie na Drodze Gniewu i rozmawiałyśmy o Wonder Woman i rozmawiałyśmy o wielu kobietach popkultury, o superbohaterkach także. To ja może zacznę w ten sposób. Jeszcze przed premierą, jeszcze przed tym, jak film wszedł do kin, bardzo popularny serwis filmowy recenzencki Rotten Tomatoes musiał zablokować możliwość recenzowania tego filmu przez internautów, ponieważ zanim zobaczyli film, już wiedzieli, że będzie zły. To nie jest tak, że to jest najlepszy film uniwersum Marvela. Oczywiście, że nie. I on ma swoje wady. No oczywiście, pewnie, że tak. Ale tutaj zupełnie inny element zadecydował. To teraz o tym porozmawiajmy. No tak, zadecydował element ideologiczny. Umówmy się, że no, o te sprawy tutaj chodzi. Chodzi o to, że mamy film, gdzie główną postacią jest superbohaterka. To jest sytuacja jak z Ghostbusters, tak, z tym remake'iem, że trzeba było zablokować komentarze na YouTubie pod trailerem, bo taki lał się tam szlam. To jest po prostu straszna sytuacja tak naprawdę. I też mam wrażenie, że te pierwsze recenzje w Polsce też są takie, że no to słaby film superbohaterski, ale nie ma w nich słowa o tym, że hej, jakby te wszystkie dziewczyny, łącznie z Katarzyną Borowiecką i Kają Klimek, naprawdę czekały na coś takiego. Owszem, dostały wcześniej Wonder Woman, ale jednak Wonder Woman to nie jest to. To nie jest ten film o dziewczynce, która upada i się podnosi i nikt jej właściwie nie dodaje energii i siły. Wszyscy jej mówią, to nie dla dziewczyn, wracaj do domu. A ona ma po prostu tą siłę w sobie, żeby jednak się temu przeciwstawić. I to nie dlatego, że jest superbohaterką, tylko dlatego, że po prostu chce coś osiągnąć w życiu i nie będzie się dawała przeszkodom i nie będzie pozwalała mężczyznom, żeby tłumaczyli jej, jak świat działa. No bo to jest jakby o tym historia przede wszystkim. I też nie lubię takiego podziału, że są filmy dla chłopców i filmy dla dziewczynek, ale uważam, że powinny być też filmy, które są przede wszystkim dla dziewczyn. I to jest taki film. Więc mam takie poczucie, że aż wczoraj się naprawdę poczułam wywołana do tablicy po seansie i napisałam taki dosyć długi post na Facebooku właśnie o tym, że hej, dobra, no to nie jest idealny film, też widzę w nim różne wady. No widać, że być może reżyserzy i scenarzyści, bo to tam jest płciowo bardzo stabilnie. Tak, jest też no, jakby powiedzieć, para mieszana, jeśli chodzi o reżyserów i też reżyserzy, jak to ostatnio Marvel wyciąga, takich reżyserów związanych raczej z kinem niezależnym. I tutaj mamy Annę Boden i Ryana Flecka. Tak, i to jest bardzo dobra wiadomość, że to jest naprawdę taki głos trochę z innego świata, ale jednak produkcja jest Marvela, więc to musi jakoś się wpasowywać w to, co oni widzą. Więc jakby oczekiwanie też od tego filmu, że będzie rewolucyjny pod każdym względem, to jest oczekiwanie na wyrost. To jest 21. film wielkiego uniwersum, ludzie kochani. To nie jest jakaś wielka rewolucja. Ale jednak te sceny, w których ona właśnie upada i się podnosi, albo słyszy od innych kobiet, jaką jest osobą, albo sama odkrywa, jaką jest osobą i nie ma w tym jakby takiego męskiego głosu i męskiego spojrzenia, no to jest w mainstreamie kompletna rewolucja. I może trzeba być kobietą, żeby to dostrzec i może trzeba mieć na koncie przynajmniej jedną albo dwie takie sytuacje, kiedy ktoś ci powiedział, to nie dla ciebie, bo jesteś dziewczyną, żeby do końca zrozumieć, o czym jest ten film. I to nie jest tak, że ja go chcę zawłaszczyć tylko dla kobiet, bo on jest dla wszystkich, ale ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że ten kostium superbohaterski przyciągnie właśnie małych chłopców i małe dziewczynki do kina i może zobaczą, że są takie rzeczy, które dziewczyny by chciały robić i że może trzeba po prostu w to iść i się nie przejmować, bo to jest jednak mit, który w tym momencie rządzi naszym życiem i jest w absolutnym mainstreamie mainstreamów. Także, no nie wiem, ja tak trochę ideologicznie do tego filmu podchodzę, co mi się często zarzuca. No ale ktoś musi mówić, że ej, nareszcie mamy to, na co czekałyśmy całe życie. No. A z drugiej strony jeszcze przypominam sobie takie czasy, kiedy wchodzili na ekrany Strażnicy Galaktyki i Może powiedzmy tak, ja zapytam ciebie, ilu jest strażników galaktyki? No tak, to... Pięcioro. Pięcioro, tak. I jedna kobieta w tym gronie. To samo w Avengers. Gadżety marvelowskie wykreślały ją tak. Czterech strażników galaktyki. To samo z Czarną Wdową przecież było. Mark Ruffalo musiał się upominać o to, żeby pojawiła się figurka Czarnej Wdowy. Czekamy wciąż na film. Ciekawa jestem. No, tak. Być może jakoś to się uda wreszcie przeprowadzić, więc myślę, że to jest ważny moment także z tego powodu. Ale też jeszcze dwie rzeczy chciałam, żebyśmy poruszyły, bo piękny jest też na początku i myślę, że wszyscy, którzy pójdą do kina, to zobaczą, no taki hołd dla Stana Lee. Dla Stana Lee, tak, piękny. Który odszedł pod koniec 2018 roku i on też się pojawia w bardzo ładnej scenie w tym filmie i to chyba przedostatni film, w którym go zobaczymy, bo jeszcze przecież, tak jak mówiłyśmy, koniec gry Avengers tak. 25 kwietnia. Podwójny koniec gry w tym wypadku. Podwójny koniec gry. Początek nowej epoki. Przez duet również wyreżyserowany, bo oczywiście znowu bracia Russo za kamerą. No i czekamy też na tę premierę. Ale też mówiłyśmy o tych latach 90. i o tej nostalgii. Trochę już odchodząc od Captain Marvel, to jest taki tydzień, w którym jakoś szczególnie o tym myślimy, prawda? Tak, bo wydaje prawda. Nam się, że wszyscy poczuliśmy się starsi w tym tygodniu. Tak, i jeszcze tak to nam zostało przypomniane, bo Prodigy ani Beverly Hills 90210 to nie są rzeczy, o których myślimy na co dzień, ale jednak cały czas kojarzą nam się z ludźmi zasadniczo trochę starszymi od nas, ale nadal młodymi, po czym okazuje się, że dwóch moich idoli, ja podkreślam to, bo zarówno Keith Flint i jego jakby wizerunek, jego bycie w zespole Prodigy, jak i no Dylan, przepraszam bardzo, Dylan, czyli Luke Perry, no to byli ludzie, którzy rządzili moją wyobraźnią jako nastolatki, więc to zostało w tym tygodniu faktycznie w poniedziałek naruszone, ale całe szczęście premiera filmu Kapitan Marvel i właśnie takie przypomnienie trochę innej energii z lat 90., czyli właśnie tej dziewczyńskiej, tych zespołów, których wtedy słuchałyśmy, czyli No Doubt, Hole, no to były rzeczy, które były dla mnie też ważne i ten film mi przypomniał jakby to i trochę właściwie po tych dwóch ciosach w samo serce to serduszko zostało przytulone i utulone i dostałam coś, na co wtedy tak bardzo czekałam, bo tak wtedy miałam i Beverly Hills, i Prodigy, i Jurassic Park, ale nie miałam swoich bohaterek na ekranie, więc teraz to się tak ładnie połączyło, mimo tej ogromnej straty, jaką są te dwie zupełnie niespodziewane śmierci, także popkultura lubi nam opowiadać takie historie, że są takie rzeczy, których żaden scenarzysta by nie wymyślił i to jest trochę taki układ. No i ten fakt, że premiera Kapitan Marvel to jest 8 marca, żeby właśnie tak wyciągnąć tę kobiecość na plan pierwszy. Oczywiście, że mężczyźni, panowie i chłopcy będą mówili o kręcili nosem i tak dalej, ale umówmy się, to jest trochę bardziej nasze i to nie zawsze musi być o chłopakach. Kapitan Marvel jest w kinach od 8 marca. Myślę, że obie i myślę, że państwo taki wniosek wyciągają z tej naszej rozmowy, że warto na ten film się wybrać. Oczywiście. Zarówno ponieważ jest to przy różnych szczególnie z młodymi wadach, dziewczętami. Tak, przy różnych wadach tego filmu jest to wciąż znakomita rozrywka i warto to zobaczyć, a z drugiej strony właśnie no, ta płaszczyzna nam szczególnie bliska jako kobietom jest tutaj też ważna. No ale zobaczymy, nie będziemy nic zdradzać oczywiście, ale też po tym seansie jeszcze bardziej czekamy na koniec gry oj, i na kwiecień trzy razy i na bardziej. Avengersów. Kaja Klimek, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja też bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich kobiet i mężczyzn również. Dziękujemy bardzo. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my makeup, it's too To Hall i Celebrity Skin ze ścieżki dźwiękowej filmu Kapitan Marvel. Zostajemy jeszcze przy kobietach z mocami, ale teraz sięgniemy po książkę. ABC Popkultury. W ABC Popkultury kolejny gość, Anna Wolna-Nocoń, redaktorka z wydawnictwa Egmont. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Przed nami książka superbohaterki i tutaj na okładce nie tylko Kapitan Marvel, ale też, liczę szybko, 8 jeszcze superbohaterek, a jeszcze więcej jest w środku. To powiedzmy, co to za wydawnictwo. To jest taka książka, która właśnie celebruje te kobiety w uniwersum Marvela. Pokazuje nam te bohaterki, które znamy z filmów, pokazuje takie, które znamy z komiksów w jednym takim fajnym kompendium. Tutaj jest przedstawione właściwie 65 sylwetek kobiet. One są pogrupowane w takie rozdziały, czasami są troszeczkę pokazane jako grupa, która pracuje razem, ale to jest bardzo, bardzo fajne wydawnictwo właśnie o tym, żeby poznać te dziewczyny Marvela i dowiedzieć się, jak one wpływają na to uniwersum. No właśnie, bo to jest też taki, myślę, że to można nazwać pod tytułem, chociaż jest nad tytułem graficznie, 65 kobiet, które zmieniły losy wszechświata. Brzmi to dumnie. Powiedzmy trochę o autorkach, bo to są znakomite ilustracje i to nie są komiksowe, to nie są wycinki z komiksów, to są specjalnie na potrzeby tej książki stworzone ilustracje. Tak, tutaj autorką ilustracji jest Alice Zeng. Ona jest nowojorską artystką i pracuje właśnie głównie dla Marvela, też dla Lucasfilmu, i ostatnio również dla Disneya przygotowuje takie bardziej artowe ilustracje, oparte na tym oczywiście świecie popkultury, ale takie naprawdę piękne i takie bardziej może troszeczkę mroczne. Każda superbohaterka tutaj ma tę swoją odsłonę przygotowaną przez Alice Zeng i to są bardzo często piękne odsłony. A kto napisał? Bo to też nie jest znowu forma komiksowa, tylko to są takie, no właściwie można powiedzieć, biogramy superbohaterek. Tak, tą autorką książki jest Lorraine Singh. Ona jest w ogóle znawczynią uniwersum Marvela komiksowego. Zajmuje się superbohaterami właściwie od dzieciństwa i teraz jakby jej zawodem jest w ogóle prowadzenie programów w radiu, w telewizji o superbohaterach i superbohaterkach. Cudowny zawód. Tak, i ona też napisała, oprócz tej książki, współtworzyła takie bardzo poważne encyklopedie tego komiksowego uniwersum Marvela, już dla takich naprawdę hardkorowych fanów. A tutaj ma taką pozycję, ona też sama o niej mówi, że to jest jej perełka i takie wymarzone dziecko, gdzie pokazuje dziewczyny właśnie ze świata Marvela i gdzie pokazuje też w takiej trochę bardziej przystępnej formie. Kiedy państwo otworzą tę książkę, to też parę nowych imion się pojawi, ale jak teraz ją przeglądam, tak zupełnie przypadkowe strony mi się otwierają. No to jest Valkyria, którą filmowo znamy z filmu Thor Ragnarok, jest żeński odpowiednik Hulka, czyli She-Hulk. Ta książka właśnie pokazuje tą drogę, że te wszystkie dziewczyny po prostu musiały pracować nad sobą, że owszem, niektóre były obdarzone tymi niesamowitymi zdolnościami od dziecka, ale tak naprawdę każda z nich musiała przejść jakąś trudną rzecz, jakąś coś niesamowitego, coś, co sprawiło, że jakby zmieniła swoje spojrzenie na świat, na siebie, na swoją rolę w nim. I zobaczyła, że może wpływać na ten otaczający nas świat. I tutaj właśnie bardzo mi się też podoba to, że wśród tych bohaterek no mamy dziewczyny, które nie mają nadprzyrodzonych mocy, więc mamy takie osoby, do których bardziej można się odnieść w tym naszym takim zwyczajnym życiu. Mamy dziewczyny, które po prostu na przykład są bardzo inteligentne albo mają bardzo wyjątkowe zainteresowania i nie boją się za nimi podążać. I myślę, że to jest w ogóle super inspiracja dla nastoletnich dziewczyn. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy książki. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Anna Wolna-Nocoń, redaktorka z wydawnictwa Egmont. Dziękuję, dziękuję bardzo za spotkanie. finally been a drake, so I'm not one God given ray. Is it because my life is 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, sell the praise and for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo the many chances I blew to bring my life to an end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for tuning in into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing waterfalls. To Waterfalls TLC, jeszcze z wypełnionej latami 90. ścieżki dźwiękowej filmu Kapitan Marvel, ale teraz już kończymy wątek superbohaterski. ABC Popkultury. Gościem ABC Popkultury jest Radosław Czysz, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Piszący o filmach, piszący o serialach, piszący także o komiksach. Nie pierwszy raz się spotykamy w ABC Popkultury, ale tym razem no, to był tydzień pełen emocji, a te nasze emocje będą związane, no, mniejsze lub większe, z finałem 3. sezonu serialu Detektyw. Czekaliśmy na ten 3. sezon. Liczyliśmy na to, że to będzie powrót do wielkiej formy serialu Detektyw po dosyć nieudanym 2. sezonie. I jak było? Po pierwsze, nie wiem, czy bym się zgodził z tym, że 2. sezon był nieudany. No, tak się mówi powszechnie. Tak się mówi i myślę, że to jest gdzieś jakiś problem, który też ilustruje to, jak można do tego 3. sezonu podchodzić, mm-hmm. bo pierwszy był tak nieoczekiwany, po prostu strzałem w 10 i wyznaczył tak wysoki poziom na każdym etapie, od produkcji, przez aktorstwo, przez scenariusz, reżyserię, po prostu majstersztyk. No i siłą rzeczy bardzo ciężko było dogonić tak, czy przeskoczyć tak wysoko postawioną poprzeczkę. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale przypomnijmy może rzeczywiście te nazwiska, mm-hmm. które się pojawiły przy 1. sezonie, bo to jest imponujące i to, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o scenarzystę, showrunnera, pomysłodawcę tej historii, czyli Nicka Piccola, to był jego debiut. On pracował wcześniej przy, z tego co pamiętam, Przy The Killing, przy chyba kilku odcinkach, a później rzucił papierami, bo stwierdził, że po prostu to jest poniżej trochę jego Napisze coś swojego, woli pracować sam i taką postawą trochę divy wyszedł. No i akurat wyszło na jego, bo Detektyw faktycznie okazał się wielkim hitem. No a 2., 3. sezon, mimo że 3, powiedzmy od razu, jest bardzo dobry, mhm. ale jest zupełnie nie tym, czego mogliśmy się spodziewać tak naprawdę po Detektywie. Tam też jest taka historia oczywiście, że producentem wykonawczym i reżyserem przy pierwszej serii był Cary Fukunaga i tutaj ten talent myślę też sporo wniósł, plus Woody Harrelson, no i znakomity Matthew McConaughey. Dokładnie tak. Obaj w głównych rolach oczywiście. Tak. Aktorstwo w Detektywie zawsze na bardzo dobrym poziomie stało w każdym sezonie, ale tej ręki Cary'ego Fukunagi brakowało w 2. sezonie. No i niestety w 3. również. Widać, że Nick Pizzola to ma tak duże ego, że jak ktoś ma troszkę inne zdanie na planie niż on, no to bardzo szybko wylatuje ze współpracy. Różne takie informacje właśnie docierają, że się harmonogramy nie zgrały. Mhm, dokładnie tak. Tak zresztą też było w przypadku 3. sezonu, gdzie tam pierwszy reżyser po 2 odcinkach też zrezygnował, bo niby nie miał czasu, bo coś tam harmonogramy. Nie wiadomo, czy to prawda, czy nie, ale załóżmy, że tak. Ale to jest taka wizja jednego człowieka, który chciał powiedzieć historię tym razem nie o jakiejś sprawie kryminalnej, zagadkowej. Tutaj chodzi o zaginięcie 2 dzieci na początku lat 80., a ta sprawa jest opowiadana przez kilka płaszczyzn czasowych, lata 90. i 2015 rok. I te skoki w czasie są tutaj bardzo ciekawą, taką formalną zabawą. No ale ta historia tak naprawdę nie jest o tym. Nie jest o tym śledztwie, jest o człowieku, o tym detektywie Wayne Hayesie, którego gra zresztą świetnie Mahershala Ali, ponownie niedawno nagrodzony Oscarem. I nawet niektórzy mówili, że ten ten Oscar trochę za rolę w Green Book, a trochę ponieważ akurat właśnie ta imponująca, bo trzeba to powiedzieć, to jest imponująca praca przy także charakteryzatorów przy trzecim sezonie Detektywa. Jakoś tam być może miała wpływ na członków Akademii, że się ta twarz Mahershali Alego po prostu patrzyła zewsząd na nich i być może... Możliwe. Zresztą tak samo było z Matthew McConaughey'em, który akurat w czasie trwania pierwszego sezonu też dostał Oscara za Witaj w klubie. No takie nasze gdybania, no. Tak, możemy oczywiście sobie tak po prostu Fajnie się złożyło. No i tutaj jest podobna sytuacja, bo faktycznie ta rola Alego jest chyba najjaśniejszym punktem tego serialu. To, jak on po prostu w drobnych gestach, w postawie ciała pokazuje tak klarowną różnicę między swoim bohaterem w latach 80., 90. i powiedzmy współcześnie, kiedy jest już emerytem zmagającym się z demencją, nie wiem, z początkami Alzheimera i stara się wypełniać te luki w pamięci, wracając do tej sprawy z przeszłości. No to jest coś niesamowitego, naprawdę. To taka rola w telewizji zdarza się naprawdę rzadko. I chociażby tylko dla niego warto ten sezon obejrzeć, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. I musiał Ali o tę rolę powalczyć zresztą. Zaproponowano mu rolę drugoplanową, a on stwierdził, że chciałby być głównym bohaterem, bo jego dziadek był detektywem Policji Stanowej i chciał pokazać, że wtedy czarni też pracowali w policji, też byli detektywami i może powiedzmy taką historię, ona będzie ciekawsza. No i przekonał Nicka Pizzolatto, który przepisał scenariusz pod niego, wprowadził tam kilka elementów związanych z rasą i z funkcjonowaniem, bądź co bądź wciąż na południu, nie tak głębokim, ale wciąż na południu Stanów. I one dodały bardzo dużo ciekawego kolorytu do tego sezonu, takiego społecznego. No ale to przede wszystkim jest historia jego rodziny, jego żony, która z nauczycielki stała się autorką książek non-fiction i tak naprawdę też była detektywem w jakimś sensie, bo ta sprawa połączyła ich i zdominowała ich życie. I to pokazanie tego na przestrzeni tych kilku dekad było chyba takim najciekawszym aspektem fabularnym tego serialu. Bo sama sprawa kryminalna, no nie chcąc tutaj jakby wchodzić w szczegóły i zdradzać słuchaczom niczego, nie jest tym, czego mogliśmy oczekiwać, zwłaszcza po pierwszym sezonie Detektywa, gdzie tamta intryga była po prostu tak gęsta, że chcieliśmy czegoś takiego ponownie. No i tego nie ma niestety. Detektyw, trzeci sezon już za nami, ale też w takim razie musimy chyba wspomnieć, co teraz robi Cary Fukunaga, bo przyczynił się do sukcesu tego pierwszego sezonu, natomiast teraz to jest ten reżyser, który przygotowuje 25. Bonda. Tak. Oczywiście mało mamy jeszcze szczegółów. Wiemy, że Rami Malek zagra czarny charakter. Wiemy, że Lupita Nyong'o, bo też takie informacje się pojawiły, że tam były negocjacje, nie zagra w 25. Bondzie, ale liczę na to, wierząc w talent Cary'ego Fukunagi, który też pokazał w telewizji na małym ekranie, że jest bardzo oryginalnym twórcą, że to przełoży się świetnie na duży ekran. Ale skoro już mamy Radosława Czyża w studiu, to jeszcze zapytam cię w takim razie, co przed nami z takich rzeczy, które poleciłbyś, na które warto czekać. Jeśli chodzi o te premiery wiosenne, no to myślę, że Gra o Tron, długo, długo nic, bo to też jest taki okres, gdzie naprawdę ciężko się wstrzelić z jakąś premierą, która nie zostałaby przyćmiona przez finał największego serialu w historii. Więc myślę, że na to czekają wszyscy. Ja również. Kilka dni temu dosłownie zobaczyliśmy ten pierwszy już pełny zwiastun. Są już tak analizy dogłębne i drobiazgowe tego, co tam się dzieje, co tam jest pokazane, kto gdzie siedzi, jaką ma broń, jakie ma ornamenty na zbroi, że naprawdę wiele można się dowiedzieć, wydawałoby się już z tych kilku minut dosłownie. Dokładnie tak. Też niedawno zwiastun Dobrego Omenu się pojawił, na który też bardzo czekam, na platformie Amazon Prime. To jest serial na podstawie książki Terry'ego Pratchetta i Neila Gaimana. Zresztą świetnej, ze znakomitą obsadą, takim wiernym książce, mam nadzieję, dobrym, cynicznym, brytyjskim humorem. Historia o końcu świata i demonie i aniele, którzy łączą się ponad podziałami, żeby do tego końca świata nie doprowadzić. Michael Sheen i David Tennant. Dokładnie. To są nazwiska, które potrafią przyciągnąć przed ekran. Tak. Więc na to też zdecydowanie czekam. No i myślę, że na razie te dwa seriale zobaczymy, co będzie dalej. Radosław Czyż, bardzo dziękuję za to spotkanie. A kończymy dzisiaj, proszę Państwa, piosenką, która rozpoczynała kolejne odcinki trzeciego sezonu serialu Detektyw. To jest Cassandra Wilson, Death Letter. I ja też dziękuję, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień.